van KRO-NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet schrapt een deel van de bezuinigingen op de ouderenzorg. Morgen op Prinsjesdag zal het kabinet dat bekendmaken, bevestigen bronnen na berichtgeving van NRC. Het gaat om een bedrag van 225 miljoen euro. Onder meer het loslaten van de verplichte norm van 2 verzorgenden op 8 bewoners in verpleeghuizen wordt geschrapt. Kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld mishandelen zelf vaak ook hun ouders. Dat blijkt uit een studie van het Verwij-Jonker Instituut. 2 op de 3 mishandelde jongeren zegt zelf geweld te gebruiken naar hun vader of moeder. China heeft opnieuw straaljagers naar Taiwan gestuurd. Volgens Taiwan waren het er ruim 100 in een etmaals, het hoogste aantal van de laatste tijd. En vlak voor Taiwan draaiden de straaljagers zoals gebruikelijk om. En opnieuw blokkeren 2 vervoersbedrijven een distributiecentrum van BCC in Almere. Ze krijgen naar eigen zeggen nog ruim 500.000 euro van de elektronica-keten. Donderdag werd duidelijk dat BCC uitstel van betaling heeft gevraagd bij de rechter. ANWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer, tussen Knoop het Koenplein en Amsterdam de Baarsjes. Is de weg dicht? Verkeer gaat via de af- en opritten langs. Waarschijnlijk duurt het tot 5 uur vanmiddag. Omrijden kan ook via de Zeeburgertunnel in de A10 Noord. A58 Eindhoven richting Breda ondertussen, tussen Oorschot en Knoop het Baars. 8 kilometer file. 40 minuten is de vertraging door een vrachtwagen die is door de vangrail gereden. De rechterrijstrook is afgesloten. Omrijden kan via Den Bosch, via de A2 en de A65. In het noorden op de N7 Groningen richting de Duitse grens, tussen Groningen-West en Groningen-Zuidoost. 3 kilometer file en een kwartier vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Bijzondere Prinsjesdag morgen. Zo is prinses Alexia er voor het eerst bij. En zou het wel eens de allerlaatste troonrede kunnen zijn van de hand van Mark Rutte? Tenzij er volgend jaar rond deze tijd nog steeds geen kabinet zou zijn. Maar het is ook de dag waarop een beleidsarme miljoenennota wordt gepresenteerd. Die, ook dat is de traditie inmiddels, natuurlijk is uitgelekt. Beleidsarm, want het kabinet is demissionair. Maar wel met douceurtjes voor de burger. De verkiezingen zijn tenslotte in aantocht. En vooral voor mensen die het niet al te breed hebben, zitten er wat plusjes in het vat. Jeroen Dijsselbloem is oud-minister van Financiën in het kabinet Rutte 2. Weet dus alles van dat hele politieke circus van morgen. En is tegenwoordig burgemeester van Eindhoven. Zeer belangrijke economische regio voor ons land. Horen we daar eigenlijk wel genoeg van terug in al die verkiezingsprogramma's, is de vraag. Waar het grosso modo toch vrij weinig gaat tot nu toe over het verdienvermogen van Nederland. Met andere woorden, waar gaan wij straks ons geld mee verdienen? Meneer Dijsselbloem, goedemorgen. Goedemorgen. Waar bent u vandaag meer mee bezig? Met het lobbyen voor die regio van u? Met de deugdelijkheid van de overheidsfinanciën? Met wellicht de laatste Prinsjesdag morgen van Mark Rutte? Of met Bevrijdingsdag? Bevrijdingsdag. Het is vandaag Bevrijdingsdag van Eindhoven, 18 september. En dat vieren wij elk jaar weer met heel veel mensen. En een grote ceremonie vanavond hier op het Stadhuisplein. Het is een belangrijk moment in Eindhoven. Juist, en ook nog in tijden waarin de internationale spanningen toenemen. Geeft dat nog een extra karakter aan dat evenement vanavond? Ja, zeker. Er wonen meer dan 1000 Oekraïense vluchtelingen in onze stad. En we worden natuurlijk sowieso een veel internationalere stad. Hè? Dus die herdenking krijgt ook elk jaar weer een wat andere lading, denk ik. Een andere inhoud. Ja. Juist. En is er met het oog op de verkiezingen nog iets waar de burgemeester van Eindhoven van wil worden bevrijd? Nou, heel veel dingen. In ieder geval heel veel onzekerheid waar wij last van hebben, waar wij op zitten te wachten. Gewoon doorbraken die nodig zijn in Den Haag. En we hopen natuurlijk dat een nieuw kabinet die gaat brengen. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Over Prinsjesdag gaan we het zo meteen dan nog wel even hebben. Maar meteen daar even voortborduren op uw woorden van zojuist. Als u kijkt naar de verkiezingsprogramma's, leest u daar, ongeacht van welke partij ze zijn, in al die passages over economie, over high-tech, over alles waar u mee te maken hebt in die regio, leest u daar iets in waarvan u denkt, nou, eindelijk schrijven ze dat eens een keer op? Dat zou betekenen dat ik alle verkiezingsprogramma's al gelezen heb. Dat is echt niet zo. Dat zou ik ook echt de enige in Nederland zijn die dat allemaal zou lezen. Kijk, ik begrijp, de grote thema's krijgen natuurlijk heel veel aandacht in de programma's. En die zijn voor Eindhoven en omgeving ook belangrijk. Stikstof, asielvraagstuk. Maar het thema van de economie, economische ontwikkeling en het belang van technologie daarin krijgt in Den Haag eigenlijk heel weinig aandacht. Terwijl we allemaal weten, als je gewoon kijkt naar de internationale economie, dat dit een heel groot thema is. Het hele conflict tussen de VS en China gaat natuurlijk over wie heeft de technologie van de toekomst in handen en daarmee de economie en de economische macht. En Europa speelt daar betrekkelijk weinig rol in. En ook het debat daarover is in Europa wel gaande. Nieuwe industriepolitiek, technologische onafhankelijkheid als nieuwe ambities voor Europa. In Nederland wordt er nog heel weinig over gesproken, valt mij op. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat we in deze tijd erg met onszelf bezig zijn, met onze eigen problemen. En die zijn er ook. Maar Nederland is ook een kleine, open, exportgedreven economie. We hebben altijd heel veel belang gehad en ook heel veel welvaart verdiend aan die internationale handelsketens. En daarin wordt technologie en technologiebedrijven natuurlijk steeds belangrijker. De grootste bedrijven van de wereld zijn allemaal technologiebedrijven. En in dat rijtje heeft Europa nauwelijks spelers. Eén daarvan staat in Eindhoven. Althans, ik moet precies altijd zeggen, in Veldhoven. Ja. Op de grens met Eindhoven. Ja. ASML. Dus de Brainport-regio, waarin we natuurlijk met de omliggende gemeenten nauw samenwerken. Ja. Ja, dat is echt een groot technologiecluster. En die hebben we niet veel in Europa. Dus dat is een enorme kans voor Nederland en voor Europa. Ja. Als we dat erkennen, als we de knelpunten die zich dan hier voordoen proberen op te lossen met elkaar. Welke knelpunten zijn dat? Ja, welke niet. Wij hebben gebrek aan heel veel dingen op dit moment. Bedrijfslocaties moeten we echt al heel selectief in zijn. Welke bedrijven nog kunnen groeien of naar de regio kunnen komen. Want dat loopt gewoon vol. Mobiliteit, daar helpt het kabinet ons overigens heel goed mee. Daar hebben we een extra investeringsbedrag van 1 miljard is aan ons toegezegd. En daar leggen we nog eens 600 miljoen zelf bij om alle knelpunten op het gebied van bereikbaarheid van de regio en het bedrijfsleven op te kunnen lossen. Ja. Woningbouw is een hele grote. We hebben natuurlijk overal in Nederland woningnood. Maar hier gaat het nog harder. Ook door de instroom van veel mensen die nationaal en internationaal naar hier toe komen om hier te werken. Ja. De groei gaat gewoon twee keer zo hard nu al jarenlang als gemiddeld in Nederland. Ja. En dat is heel mooi. Dat is ook heel mooi voor Nederland als geheel. Maar dat moeten we wel zien te organiseren met elkaar. Ja, nou goed, over die arbeidsmigratie komen we zo meteen ook nog wel even te spreken. Maar toch nog even naar dat verdienvermogen van al die high-tech bedrijven daar. Sommige zijn start-ups, sommige zijn wat je dan noemt een groeibedrijf. Sommige zijn nog iets groter. Ik hoor al jaren uit die regio van nu en ook wel eens uit uw mond dat het gewoon ongelooflijk moeilijk is om in Nederland financiers te krijgen die al die projecten en bedrijven willen financieren. Als je dan kijkt naar de verkiezingsprogramma's, ik heb ze zo goed en zo kwaad als het gaat wel allemaal doorgelezen, althans de die nu het levenslicht hebben gezien. Af en toe een beetje moeilijk uit elkaar houden. Maar toch, als je het allemaal naast elkaar legt, er zijn bijna geen partijen of geen partijen die ja wel grosso modo in grote schetsen wel roepen dat de techsector dat is waar wij ons geld op moeten zetten in de toekomst. Maar concrete maatregelen hoe je dat dan doet, hoe je dan geld genereert, hoe je die bedrijven dan van de grond tilt, die lees ik nergens. Nee. We hebben natuurlijk de laatste jaren een paar grote instrumenten gecreëerd om die technologieontwikkeling en het geld verdienen daarmee aanjagen. Denk aan InvestNL, denk aan het Groeifonds. Ja? En daar hoor je dan in de politiek alweer kritiek op. Moeten we wel doorgaan met het Groeifonds? Maar jongens, dit is het enige en meest gerichte en effectieve middel tot nu toe om grote technologische ontwikkelingen, ook in Nederland met universiteiten en bedrijven samen, op gang te brengen. Dus dat zou echt een heel belangrijk thema zijn. Ja. Nog belangrijker is, dat is gewoon een Europees probleem, we hebben eigenlijk relatief weinig risicodragend kapitaal. Dus investeerders die echt bereid zijn in dit type nieuwe bedrijven, waarvan je niet precies weet wanneer gaan we het geld verdienen, hoe ziet eigenlijk de markt eruit, et cetera, die toch bereid zijn daarin te investeren. Ja. We hebben wel veel banken in Nederland, maar banken houden minder van dit type risico's. Als ze zeggen, ja, we kennen de markt niet, we kennen het bedrijf niet, we kennen de technologie niet, dan zijn ze minder happig. Dit is een Europees probleem, wat Nederland heeft er een groot belang bij, dat die Europese kapitaalmarkt, zoals dat dan heet, veel beter wordt ontwikkeld, zodat er in Europa gewoon meer risicodragende investeerders zijn. Juist. Dus dat zou ook bijvoorbeeld kunnen betekenen dat mensen met heel veel geld die risico-investeringen willen doen, dus geld willen stoppen in een bedrijf waarvan je nooit helemaal zeker weet of het ooit wat gaat worden, dat die bijvoorbeeld ook fiscale voordelen krijgen? Ik weet niet eens of dat per se nodig is. Het gaat soms om Juridische zekerheid. Het gaat over het kunnen verplaatsen van je financiering en je investeringen binnen Europa. Ja. Het gaat om hoe de toezichthouders in verschillende landen optreden ten opzichte van dit soort investeerders en welke eisen ze daaraan stellen. Ik pleit zeker niet om daar enorme belastingvoordelen voor vrij te maken of om het toezichtstelsel en de regels daarvoor te verminderen. Maar maak er maar eens een Europese markt van met een Europese toezichthouder. Ja. Dat zou al voor internationale investeerders een enorme stimulans zijn. Zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Ja. Nou hebben we in Nederland de innovatiebox, hè? Maar daar profiteren vooral grote bedrijven van. Is dan in ieder geval de kritiek van het Centraal Planbureau. Deelt u die trouwens? Ja, maar de grote bedrijven zijn ook voor een zeer groot deel verantwoordelijk voor de R&D, dus de research and development investeringen in Nederland. Ja, dus die innovatiebox is hartstikke belangrijk. Traditioneel in deze regio was dat Philips. Philips doet overigens nog steeds investeert nog steeds veel in R&D, maar nu in medische technologie. Ja? Nu zijn er andere bedrijven, denk aan NXP, denk aan ASML, ja, die in deze NXP regio... NXP is ook een chipfabrikant, hè? Ja. Dat zijn grote bedrijven en ja, die investeren heel veel ook in de volgende technologie. En juist. Dus zegt u daarmee, hou dat innovatiefonds of die innovatiebox alsjeblieft in stand? Ja, ik ben er zeer voor om het innovatie-instrumentarium, ook het fiscale instrumentarium, in stand te houden. Ja. Dat is nog iets anders als het hele gerichte, zeg maar, industriebeleid. Je kunt daarnaast ook echt keuzes maken. Welke specifieke technologieën in welke regio's wil ik aanjagen. Ja. Dit fiscale instrumentarium is veel opener, werkt breed. Ja. En stimuleert gewoon het bedrijfsleven om fors te blijven investeren in research and development. Dan wil ik niet flauw zijn, maar uw eigen partij GroenLinks PvdA wilde vanaf van dat innovatiebox. Ja, dat kan. Ik zit hier als burgemeester van Eindhoven. Ik kijk naar de economie en wat de economie nodig heeft. Ja. U zei terecht, er is eigenlijk heel weinig aandacht voor het toekomstige verdienvermogen van Nederland. En dat hebben we toch echt nodig. Als je nadenkt over hoe wij onze voorzieningen... We hebben natuurlijk nog steeds een geweldige welvaartsstaat in Nederland, hoewel we er veel op mopperen. Ja. Maar de voorzieningen hier zijn vergeleken met het buitenland geweldig. Als je die in stand wil houden, zul je ook in de toekomst gewoon geld moeten verdienen. Ja. Waar gaan we dat doen? Ik weet wel dat een aantal bedrijfstakken mogelijk hier gaan verdwijnen als gevolg van de energietransitie. Ja. Ja, ik ga het niet invullen, dat is niet aan mij. Maar het kan zomaar zijn dat bepaalde industrietakken niet meer verder kunnen of geen houdbaarheid meer hebben vanwege de energiekosten of de CO2-uitstoot. U doet bijvoorbeeld op Tata Steel vermoedelijk? Nou ja, we hebben in deze regio relatief schone industrie. Ze gebruiken wel veel energie en daar zal dus ook een verduurzaming moeten plaatsvinden op dat vlak. Ja. Maar hier staat wel de industrie en de maakindustrie van de toekomst. Maar meneer Dijsselbloem, heel veel werkgelegenheid gecreëerd. U had het net over het sociale vangnet. Hè? De voorzieningen in dit land die zo ontzettend goed zijn. In de tussentijd, en dat kent u, want dat is bij elke verkiezingscampagne zo, wordt er natuurlijk vooral gesproken over bestaanszekerheid. Nou, al helemaal deze keer met deze term, grondwettelijk vastgelegd. Maar we kijken natuurlijk altijd in verkiezingscampagnes ook naar plekken in de samenleving waar het niet zo goed gaat, met name aan de onderkant dan. Dus wordt er gepleit voor de verhoging van het minimumloon, inclusief de koppeling met uitkeringen en de AOW. Waarvan ik een hoogleraar las in de NRC die zegt, ja, alleen al die AOW-verhoging kost 11 miljard euro. In de tussentijd heb je groep met topambtenaren die altijd rondom verkiezingen rekensommen maakt over de begrotingsruimte, die zegt, over een paar jaar geven we gewoon 17 miljard per jaar te veel uit. Met andere woorden, als je dat allemaal bij elkaar optelt en dan kijkt naar de maatregelen die die partijen willen nemen, dan willen ze ook het bedrijfsleven en ook het energieverslindende bedrijfsleven veel zwaarder belasten. Ja, nou ja, kijk, dat energieverbruik wordt belast met energieheffingen of CO2-heffingen. Daar is denk ik breed draagvlak voor. En dat je dat geleidelijk gaat opvoeren om op die manier verduurzaming te stimuleren, daar is ook iedereen het over eens. Ik denk dat de grote politieke keuze is, als je zegt, ik vind dat de onderkant echt in bestaanszekerheid moet verbeteren, en ik wil daar geld voor uittrekken, dan zul je in de verkiezingsprogramma's ook de vraag moeten beantwoorden, waar komt het geld vandaan? En maar dat gebeurt bijna niet. Sterker nog, er is een aantal partijen dat zijn verkiezingsprogramma niet meer wil laten doorrekenen. Ja, dat vind ik echt heel zwak. Ik vind het ook wel een gevaarlijke ontwikkeling. Omdat tot nu toe was politiek in Nederland toch vrij serieus. Omdat partijen hun programma's lieten doorrekenen door het Centraal Planbureau. En tegenwoordig ook door de andere planbureaus. Zodat je ook kijkt naar wat betekent het nou sociaal en cultureel. En wat betekent het voor klimaat. Wordt allemaal beoordeeld. Ja. Als partijen zeggen dat doe ik niet meer. Dan zeggen ze eigenlijk ik laat niet meer objectief gewoon onafhankelijk toetsen. Of wat ik allemaal beloof. Of we dat ook gaan waarmaken. Of dat ook kan. U zei net iets over niet serieuze politiek. Ja, nou, ik heb natuurlijk in mijn tijd in Europa in landen gezien waar precies op deze manier campagne wordt gevoerd. Alles beloven alsof alles gratis is en alsof er geld in overvloed is. En vervolgens komt de overheid en de politiek vroeg of laat in grote problemen. Dus als politieke partijen hun verkiezingsprogramma niet laten doorrekenen, beschouwt u dat niet als serieuze politiek? Moet ik het zo begrijpen? Ja, dat vind ik voor de kiezer buitengewoon lastig om zelf te beoordelen. Is dit eigenlijk realistisch? Ja. Is wat alles hier wordt beloofd, kan dat ook? En wat betekent dat dan? En wie gaat dat dan betalen? Ja. En vooral die laatste vraag is natuurlijk heel onpopulair. Ook juist in verkiezingstijd. Ja. Dingen uitdelen, daar is men al snel voor. En er zijn veel voorstanders te vinden. Maar op de vraag, en hoe gaan we betalen, daar valt altijd het front uiteen. Ja, en nou zijn het twee nieuwe partijen, die althans betrekkelijk nieuwe partijen. Eén zit al met één zetel in de Kamer en de andere is net opgericht. Namelijk die van mevrouw Van der Plas, de BBB, en Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt. Die laten hun programma's niet doorrekenen, omdat ze zeggen, ja, daar is helemaal geen tijd voor. En Pieter Omtzigt had gisteren bij Buitenhof, ik weet niet of u het hebt gezien, maar hij waarschuwde juist voor een hoger minimumloon, dat niet te ver door kan stijgen vanwege hogere prijzen die dat tot gevolg heeft en dat je dat ook niet allemaal bij bedrijven kan weghalen, want dan vertrekken ze over de grens. Met andere woorden, hij heeft daar wel iets van een financiële verantwoording bij, maar zegt toch tegelijkertijd, ik laat het niet doorrekenen. Ja, en misschien, kijk, in dit geval is gewoon, hij voert een praktisch argument aan. Hij heeft gewoon niet de tijd daarvoor, dus dat kan ik niet helemaal beoordelen of dat zo is. Maar bij een partij die zo groot staat in de peiling is het toch wel heel belangrijk om te weten hoe dan. He, dus ik denk dat bestaanszekerheid, ik geloof dat alle partijen het nu hebben omarmd. Ja. Wat traditioneel misschien meer een links thema was, is nu van alle partijen. En dan is toch de vraag, hoe dan? En waar ga je het weghalen als je de onderkant wil optillen? Waar breed draagvlak voor is. Dat is dan de echte vraag. Niet meer of je de onderkant wil optillen, want dat zegt iedereen. Ja, nou, maar waar haal je het vandaan? Nou, bijvoorbeeld via een miljonairsbelasting. Dat wordt dan ter linkerzijde genoemd. Bij de SP, maar ook bij GroenLinks, Partij van de Arbeid bijvoorbeeld. Ja. Nou, u weet als oud-minister van Financiën wat een miljonairsbelasting zo ongeveer op zou leveren? Ja, het ligt dus natuurlijk altijd een beetje aan wat het tarief is. En inmiddels zijn er wel veel meer miljonairs dan vroeger, meneer Kokkeman. Ja. Maar gaat dat tientallen miljarden opleveren? Nee, hè? Ik geloof dat het ook een hele discussie is over vermogensbelasting. We weten allemaal natuurlijk hoe juist vermogensverdeling in Nederland scheef is. Dus daar gaan veel partijen naar kijken, denk ik. Ja. Maar goed, dat is allemaal niet aan mij. Ik kijk naar de economische en sociale ontwikkeling van Eindhoven. Ja. En ik vind dat daar wel meer aandacht mag zijn voor die hoofdvraag. Hoe gaan we het betalen? Hoe gaan we het verdienen? Expats, bent u daarvan afhankelijk in uw regio? Niet van afhankelijk, maar ze zijn wel heel belangrijk. Met name op het zeer hoog opgeleide niveau haalt ons bedrijfsleven veel buitenlands talent naar Nederland. Internationaal is er ook gewoon een war on talent gaande. Hè? Dus zeer goed opgeleide mensen uit bijvoorbeeld Azië. Ja. Worden op alle mogelijke manieren gestimuleerd om naar Amerika te gaan. En we hebben een deel van dat talent ook gewoon nodig hier, opnieuw, om die technologie hier verder te ontwikkelen. En wat gebeurt er als je de fiscale voordelen voor expats schrapt? Ja, waarschijnlijk zal het bedrijfsleven dan de salarissen verhogen. Het is natuurlijk gewoon een inkomensvraag. En met die lagere belasting zorg je dat je mensen netto in Nederland meer overhouden. Maar de bedrijven die het op dit moment heel goed doen, zullen dan die rekening moeten gaan oppakken. Dat is het nuchtere antwoord daarop. Dus eigenlijk werkt het helemaal niet. Althans, je krijgt er niet het beoogde doel mee. Nou ja, nu stelt het bedrijf in staat om iets minder te betalen, omdat de overheid eigenlijk een fiscaal cadeau weggeeft. Daar is al lang discussie over. Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Die discussie was ook in mijn tijd al gaande. Moeten we daar eigenlijk wel mee doorgaan? Ik zie de meerderheid daarvoor groeien om daarmee op te houden. Ja. En dat betekent gewoon dat de bedrijven die internationale mensen hierheen halen, als dat geld een belangrijke factor is, dan zullen ze wat meer moeten betalen. Ja. Met andere woorden, u zegt eigenlijk met zoveel woorden, ik heb niet zoveel bezwaar tegen het schrappen van de fiscale voordelen van die expats. Maar het beoogde doel, bijvoorbeeld dat andere Nederlanders die hier zijn geboren en ook op zoek zijn naar een huis, dat in hun inkomen in die zin gaan merken dat ze net zoveel kunnen uitgeven als een expat, zo zal het niet werken. Dat is een hele ingewikkelde vraag. Dus u raakte mij daar ergens kwijt. Nee, maar niet kwalijk. Nou ja, een van de bedoelingen is natuurlijk, met het oog op de woningmarkt, dat mensen die hier zijn geboren en een huis zoeken, of die hier al een tijd wonen, het gaat maar niet per se om de geboorte, maar dat die een achterstand hebben in hun inkomen ten opzichte van een expat met een belastingvoordeel. Nee, dat is zo. Hè. Dus er is gewoon heel veel concurrentie nu op de woningmarkt in Eindhoven. Ja. Zeker in die duurdere woningklassen. Maar dat werkt door naar beneden. Dus het is voelbaar in de hele woningmarkt. Ja. Want je moet je voorstellen dat bij elke baan die er bij ASML bij komt, komen er naar schatting 2 mbo-banen bij in de regio. Hè? Want heel veel van de vele duizenden onderdelen van de ASML-machines worden gewoon gemaakt door toeleverende industrie. Maakindustrie in de metaal of in de elektronica. MBO-functies groeien nog harder dan de hoogopgeleide functies. En die mensen hebben ook grote moeite om hier een woning te vinden. Dus onze woningbouwplannen. Ja, Eindhoven heeft vaker grote groeispurts meegemaakt toen Philips zich enorm ontwikkelde. Philips bouwde zelf de huizen. Ik geloof dat ASML dat ook van plan is om te gaan doen, toch? Nee, ASML gaat nadrukkelijk niet zelf de huizen bouwen. Wat zij doen is zij gaan de gemeente in deze regio helpen om de woningbouw aan te jagen. Dus de woningbouw blijft. Het overgrote deel van de woningbouw is sociale woningbouw en betaalbare koop. Ja. Zodat het ook echt voor die mbo'ers betaalbaar en bereikbaar is. Maar het bedrijf levert wel een bijdrage. Het bedrijfsleven gaat, er wordt nu aan gewerkt, of dat precies een fonds wordt of een andere manier, maar gaat financieel helpen om daar waar knelpunten ontstaan bij bouwprojecten, om die vlot te trekken. En dat kan op verschillende manieren. Maar het allerbelangrijkste is dat we nu de rente wat stijgt en er problemen zijn in de bouwsector. We hier in deze regio niet stoppen met bouwen. We moeten hier echt blijven bouwen. De vraag is zo groot en de potentie voor onze bedrijven is zo groot dat we door moeten. Heb je nou de indruk dat met het oog op de verkiezingen en een nieuw aanstaand kabinet, dat Den Haag de problemen binnenkort gaat oplossen waar u zich voor gesteld ziet? Ja, je moet optimistisch zijn. Er treedt een nieuwe generatie politici aan. Zelfs nieuwe partijen melden zich in de voorhoede. Wat de afgelopen jaren denk ik niet is gelukt, is om moeilijke beslissingen te nemen. Er is wel veel geld uitgegeven. Daarom moet er mogelijk de komende jaren zelfs weer bezuinigd worden. Het geld is een beetje op, maar de problemen zijn blijven liggen. En er zullen echt op de grote dossiers doorbraken moeten komen. En dus echt duidelijkheid creëren. Wat gaan we nu doen met stikstof? Wat doen we met de asielinstroom? Wordt die beperkt en zo niet? Hoe gaan we dan zorgen dat overal in Nederland die opvangcapaciteit wordt gerealiseerd? Al die grote onderwerpen, ook op sociaal terrein, want de armoedeproblematiek, dak- en thuisloosheid is in al onze steden aan het toenemen. Ja, er zullen echt een paar grote doorbraken nodig zijn. En dat hebben we al lang niet meer gezien in de politiek. Dat geldt bijvoorbeeld ook arbeidsmigratie. Dat geldt ook arbeidsmigratie. Ik denk dat je daar ook selectief in moet zijn. We hebben allemaal de discussie gevolgd over de internationale studenten. Veel partijen willen dat afknijpen. En als je de enorme groei daarvan ziet, snap ik dat ook. Maar ik denk echt dat je onderscheid moet maken tussen sectoren. Wij hebben hier de komende jaren 70.000 mensen nodig in de techniek, in de maakindustrie van deze regio. De Technische Universiteit heeft bijvoorbeeld gezegd, wij gaan gewoon in studentenaantallen verdubbelen. En een fors deel daarvan zal internationaal moeten zijn. Uit alle landen? Nou, er zijn landen waar vanuit veiligheid daar wat kritischer naar wordt gekeken. Bijvoorbeeld China, dat weet u ook. Maar er komen heel veel studenten, echt letterlijk uit de hele wereld, ook andere delen van Azië, heel veel, die hier komen studeren. Ja. En 60-70% van die studenten, ook de internationale die hier afstuderen, gaan onmiddellijk aan het werk in deze regio. Ja. Dus mijn pleidooi richting Robert Dijkgraaf is steeds geweest. Ik snap dat je kritisch kijkt naar die internationale studenten. Ja. Maar maak alsjeblieft uitzonderingen voor technische universiteiten en voor sommige grensstreken, waar universiteiten gewoon per definitie meer buitenlandse studenten hebben. Altijd hebben gehad en altijd zullen houden. Zoals de uwe. Met andere woorden, uw pleidooi als burgemeester van Eindhoven is... Den Haag, denk nou ook eens aan waar wij in de toekomst onze centen mee gaan verdienen. Kijk naar onze regio. Zorg dat investeerders ook gaan investeren. Regel dat ook in Europa, want anders hebben wij straks een achterstand... althans nog een verdere achterstand ten opzichte van de Verenigde Staten en China... Partijen moeten hun programma wel doorrekenen... want anders doen ze niet aan serieuze politiek. Ja, dat laatste lijkt mij zeker belangrijk. Anders weet je niet precies waar je voor kiest als je gaat kiezen in november. Gaat u nog wel op GroenLinks, de Partij van de Arbeid, stemmen, uw partij? Of bent u inmiddels overgestapt richting een andere politieke denkrichting? Nee, oh nee. Ik blijf gewoon trouw aan mijn club. Dat zit heel diep. En gaat u nog kijken naar Prinsjesdag morgen? Of denkt u, nou, ik heb daar zo vaak gestaan, zo vaak meegemaakt, laat dat circus maar aan mij voorbij gaan? Nee, wij gaan met een aantal mensen hier uit Eindhoven naar Den Haag om er dichtbij te zijn. U bent er zelfs bij. Jeroen Dijsselbloem, oud-minister van Financiën en tegenwoordig burgemeester van Eindhoven. Hartelijk dank. Hier Natasja Gibbs met Dennis Berreet op morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De opvang van asielzoekers is een belangrijk thema bij de komende verkiezingen. 5 dagen. De gele bus van 5 dagen staat daarom de hele week bij het AZC in Utrecht. Het is belangrijk to leer Duits, omdat wij in Nederland... Ik woon. Daar praat ik met medewerkers, bewoners en buurtbewoners... en krijg ik een uniek inkijkje in een asielzoekerscentrum. Hoe is het om daar te wonen, te werken of om ernaast te wonen? NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en half 9. Persoonlijke verhalen vanuit het AZC in Utrecht. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ontdek de nieuwe en verrassend betaalbare collectie vol unieke designmeubelen van Goossens. Met 25 woonwinkels is er altijd een Goossenswinkel bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ontdek de nieuwe en betaalbare designcollectie van Goossens bij een van de winkels bij jou in de buurt. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Vitepro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van je kraakbeen. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Indonesië staat al tijden op ons lijstje. NRV. Ja, maar ook Nepal en de Himalaya. NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV. Of met de jungle van Borneo. NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van gebakken nasi met malse kipspiesjes en heerlijke satésaus? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief 2 brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf €7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer, zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. 12 uur. NPO Radio 1.